لمالا کنه که مانا بالنده جوان من ها بو ای کواتا را جگلگه خوما او بم با دارستان و چولکه اکوژیم لوه اگر اکی گوره اکی نو ای برژینینو به کوا ای خوین بلام چولکه چون اخری گناحا من نتوانم چولکه بخوام نتوانم راسته کی منش مبست مونه بو چولکه کان گناحا لشان ما چولکم نخوار دوا پراس؟ هله، هکیس نم خوار دوا ای ار با دنیا ای گوتم، ای خواه با داغی تریا بردم توام، امیز دو تولا شوامی بوشین آدی دو درو لگل کردم توام، اخ سبینه ات بین ما بدل نیایی و منی شیم بولاد پیمان بی فرمو با تو که که دیکم با توی درست کردوا براز سبینه دل نیا با لکاتی خویا یا موا زور باشا تو بینش بیم بدل نیایی و چون که تو یکم هاری منی لم شاره اتوانیت همون روش سردانم بکیت براز دکوات با بیکو بلن بین که بینه دو حوره گیانی بگیانی همیشه بیکو بین بله باشا هیچ کس رای گرده لبردم تا بو حوره تی من نخیر ما بسته چیا هیچ من خون برپرسیارم لخون هیچ کس رای گرنی لبردم ما بله تنها من خون برپرسیارم سیزر او چی تا اما باشترین حوره ما نترسینی من پیویستا بروم سیزر بسا خواهد لگل بگی خواه حفیز خواهد لگل خواه حفیز توم خواه حفیز خواهد لگل بسا سیزر با اون توم ترسینی بسا ایتر ایلم که اکو شیرین یا الله زور خوشا توم واره خالوشون بانتا که باش استیم واره باتور را نبی اوی که که که مورد بوا باشتر وای بیخوم زور خوشا میاو میاو میاو میاو لجو بشی لگه توم نه لجو چونی هک تو چونی ها تو بو مشارو بزماره کن توم مشارو بزمار؟ بله بو ویل سر او دارانه لای خون بخان وکم تواو کم سر داره کم لبیرم چو لبیرم چو پیوتی بوچی لبیرم چو دهی بوچو از دبو منه لبیرم چو زور به آسانی دهی که وقتا بروسته بو منه توم پیوزنی خونه چم دروسیه کم دهی برو تای نا نانا یارمتی دیم بدونیایی و یارمتی توم نمید خواهم اشم همی تواهم کم توزشتی خوششم بایو نه فرمو استاد میهنه چاوران با بوچی هم چه کلیامه بی خواهم لوانه لبری او بی وفاییه بی که امرو نواندی قینا که باب زنم هک هک اوه چک شو بشارکم بوه نوی بزمار من نوی هیچی که من پیس نیا اما اشتا خوردارم نیکی بود تو هم بیم بله دی چی او ماری بویم بوی کردوین بله ماری اشتاکی زور خوشا دباش همادم خوشا بلاتاو هموی بی بابا خود برای زور سپس امش مشارو چک شکه یا هنه زور سپس تو هم بینی یرمتی می؟ بله یرمتی دیم اگر وقوم رو خونت دیدو نی بولم وقوم رو بتنی هم باش؟ به دلنیای ویم بو یرمتی بلن بی؟ بلن بید خالوشنم نخوشه. بله خالوشنم زور نخوشه. معدی تک چو دلیشی زوریش و پلیگرماشی برز بوتوا. ابی اسب خیرای برم بولای. استنجه یا کوتوا؟ بله بیانی پیشوی بیم با کتابخانه. لجگا که یا کوتو بو زور گناه بو. اثری زوری ها بو. کواتر واسه چه زور نخوش بید بای منیش اچمو ماله بای اگر شتکی پیس بید بای جا بجه کم استخواه حافیز ایشالله خالوشی نزد چاک بیتوا خم مخو خواه حافیز خواه حافیز ها توني هی تو ورا سری کشیم کردو تو ورا ای خوب داغی داری دستم پیک کردو داره گریش بری و تو بلاغیش بدنا و سرگوا و هاتم بزنم یه استاد جوانه بلند نوا باشه بلام اما لکلوی سر نقشه که زور جا وازه ایچی لو ناچه بلام او این بشو با من گرجانی و باش بحزم لینگیه بلام تو اگر توی خانو درست که ابی خانو یکی باش درست که نگوکو اما اما عیبی چیه اما سقفی نیا اگر تو بتوی خانو درست که ابی سقفی هبه نامه بی بوچی ای تو نتوی لسر ما و گرما بو پارزه ها نتوی نه خیرمه مالی منه تو وقت چیه بزدنی و بیرم کتوی بیروکه که زور جوانم هیا خانو که زور جوانم بینی و اگر ببینی او سر یا سرمینه جا توش بولا و دروز نگی ها وره بابی کبروی سری کن او دانه سری که او مالا کنه نشیرین دا وره بچه خود ببینه سیر که حق اتوانه خانوی که زور جوانه ندرست که وره سیر که ای بلا بناوه خانوه کم سقفیه بیه نامه اوه خوش ترابه که خانوه وره بی اقو مابا وره علمتیم با بعد اختکان برین نامه سقفیه بی سقفی چند جار توانی چوارلم تختان خلگری؟ ها؟ توانیم، توانم چوار جار دلنیای؟ بله دلنیام، بلام اما زور شیدیایا با چه خانوی که دو قد روز نکین؟ ها؟ زور جوانه به؟ اما بویم همون تخته ببنی یعنی دو ببنه بایی؟ من دلنیام خانوی که زور جوان داره چه؟ بلا درستی کین؟ مشکوه بی؟ جیم بانگی منو کرد؟ بله ایشه که زور گرنگم بیتا دست که او درگاه من خراب با بشکم بوم چاک کهید بسر چاو چاکی دکم بسر چاو باشه لبیری نچه جیم لو یاریانی ها؟ نه خیر ای باش خالو جنه تاگ نبو توانه؟ چی خالو جنه هم؟ نه خیر دواکرم لخوای گوره زور شفای بو بنارید تو خوره که زور بو فای هر کاته که خالو جنه باش بو یعنی بو مالتان بو سردن تن داشه چهوره تانه کم چی جوانم؟ زور سپاس اما چه نکات پرکی؟ بایی شش دیناره اول سر حسابی خودی کری کی جولا؟ باله خالو جنی توم نخوشو الکی سر شان مکه دیاری با بکرم ما بس خاتو پولی ها؟ باله بلام من دونه بینیم هیچ عیبی نه و زور سلامتیش بو براست سلاو دان لبید چاو لیکچم نمو او خروجنی توما هیج عیبینی و سلامتا فرمو چی تیوه هاتوم نختی بزمار بو خانو که کرم بزماری پیو نما زور سیره استا جونی چاوره مکا تندروی لگلا کردم او چیه که لیو پنجره تو؟ پنجره که هد بایده رو منش خسم واجه خوی والا اشتی که زور سی رویا هرچی بزماری سخفکه یه هاتو تا داری من نبون ای خو ازانی مشارو چکشکه لیچویا ها ازانی درو نکم نزانم باشتروه امشتانه بمن بلی اجینا دوائی ناچاره بیبچی تا بردم خاتو پولی بمن بلی توم باشتره اجینا ازانی چون خاتو پولی پیو در خات اما ظلمه ظلم جیم اما ظلمه که وقت زور باشه ایسا شوینی مشارو چکشکم پی بله یا خود دستی دا بردم خاتو پولی خوش تزانی خاتو پولی با در پیو در خات که وقت باشتری وای با من بله مشارو چکشکا کوانی تو کوانی کواتا نه یعنی تو تا خانو کتونه کی وانیا بله بله نه هموا تزور چاکا اگر مشارو چکشکا بینی تو خانو کتا نگل درو زکمو یارمتیش تانیم بله یارمتیش تانیم دیالا چکشو مشارکم بنه بعد از پیب کنو خیرات واوی کن دیب مره زور جوانه دیم نالان همو تاور نسره و همو تاور سیری مالکی حق کن دی خرابا برانی سر برانی سر برانی بلا واشی سر برانی من آمی بخانی سر برانی سر برانی هیس خمه نبه زور باش درستیم کردوه ناروخی خمه نبه ناروخی ها پیکی پیکی درسته ببورم بستم اون نبود درو لگواکم بلام نمتوانی چون پیو بودم او تا بشتر بخو حدی سی خانوکی حکا تا من کردوه ورسی ریکا من کسی درسته من خوش نوید ببورم بستم اون نبود درو لگواکم بلام بیت درو لگلا نکم پیکی استا باشتر و بیکو بروین سری خانوکی هاکی ور با بیکو بروین بلا مو خانو زور برزم نایا برو پیکی من یارمتی تیم ورا من نتوانم بیم پیکی سری او پیجه اکا لبر خاطری تو درستم کر اکی نخو هاک پیویستی نبو خوا براز دی با بروین سر کوین پیکی با بروین ارولا و دوشتی کم